الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام النووي رحمه الله ده مبارك كتاب الأربعون النووية سلويك حديثنا چه إمام نووي رحمه الله رجمع کري داغي دا وزاحت أو دا شرح بسلسلة كي دا زمانگا سلورم درس ته أولاني حديث من شروع کري دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه چه باقي كي دا نيت أهميت بيان شوه او موږ ابتدائي خبرې کړې وې چې کومې د دې حدیث سره تعلق ساتي، د دې حدیث اهمیت، او بیا د دې مبارکې خبرې شوې وې: انما الاعمال بالنیات. یقینا د اعمالو دار و مدار په څه باندې دی؟ په نیتونو باندې دی. د نیت اهمیت بیان شوی او نیت څه مقام لري، د دې وضاحت شوی او د هغې باره کې موږ بعض حدیثونه پیش کړي. او دغشان دا خبر بنشی و چې د شریعت دو مخه دي، یو ظاهری او بل باطینی. په باطینی کې دنه یا دا حدیث دغه باطین دپاره استعمالیږي: انما الاعمال بالنیات. اخرنی خبره موږ دا کوله چې نیت د څه دپاره دی؟ دو خبره دپاره. یو دې دپاره دی چې دا عبادت د یو بل نه جدا شي، یو دویم دی چې دا عبادت د چا دپاره کې. خو یو خبره دي چې تا نه هېره شو، هغه ده موږ وی چې نیت دې دپاره دی چې دا عبادت د یو بل نه جدا شي، او دویم چې دا عادت او عبادت د یو بل نه جدا شي، او بیا دا دې دپاره نیت چې پته ولګي چې ته دا عبادت د چا دپاره کې، چې ته عبادت د چا دپاره کې، دې دپاره نیت شي. استو مسعودم منزل راري دا تا د مسعودم منځ وکړو او د الله دپاره دې وکړو، نو دا په نیت سره دا معلومه شوه. دا مونځ ته ولیکې وي د الله دپاره کوم، کوم مونځ کې؟ څلور رکعته مونځ خو مازدیګر هم دی. نه، دا د مسعودم منځ دی. ګوره، عبادت د یو بل نه جدا شو. مازدیګر او ماسپخین بالکل یو شان دي. فرق په څه سره راځي؟ په نیت سره راځي. دغشان عادات او د عبادت او منځ کې فرق. یو سړی دی غسل وکړو، دې دپاره چې بدن صفا شي، دې دپاره چې یخ شي، ګرمي ده. یو سړی غسل وکړو د جنابت، دواړو کې فرق سره راولي، نیت پکې فرق راولي. بله مسله دا یاده کوي اهمه، چې نیت د زړه ارادې ته وایي. نیت د زړه ارادې ته وایي، او زه د دې نیت هغه زړه دی. په جبه باندې تلفظ د نیت د بدعت دی، د قرآن او حدیث نه ثابت، بلکې په ضعیف حدیثونو کې هم نه دی راغلی، او نه د سلف صالحینو قول دی، دین د مشرانو. د یو عبادت لپاره په خوله باندې نیت نشته. نیت د زړه ارادې ته وایي، دا خبره یاده کړئ. نیت د زړه ارادې ته وایي، تلفظ په نیت باندې کول د په شریعت کې نه ثابت. صحیح حدیث خو پرېږده، موږ وایو ضعیف کې هم څوک نشي خوی، ضعیف حدیث هم نشي راوړی. دا د بعض متأخرین علما ورشتنی علما هغو عقلي خبرې بیان کړې دي. وی چې کله ترالی منزله او ودریدی، نو دې ټیم کې ته ډېر مصروف یې، ذهن دې یو طرف ته ځي او بل طرف ته ځي، او یو طرف ته دې سوچي بل طرف ته سوچي. نو چې کله تا په خوله باندې ووي چې زړه مې نیت مې کړی د زړه د اخلاص څلور رکعت او بیا مخکې ځه چې کومه پړپړه ووي، نو دا ویستا وینا د زړه سره برابر شوه. نو په نیت لپاره دې مهر وو. نو دا خبره عقلی ده، دا څه ده؟ عقلی ده. او په شریعت کې داسې عقلیات جنګول نه دي پکار. شریعت په نقل سره راغلی، احادیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نقل شوي، یو مشترک قرآن او حدیث کې شتي وی ګوره نشتی، صحابه کرامونو نه ثابت، سلف صالحینو نه ثابت، د دین امامانو دا خبره نه ده کړې. نو د کوم ځینه به تله نیت راوړی دی تلفظ د نیت ده. او عجیبه خبره دا ده چې عبادت په ټول په عربي ژبه کې، نیت به وسه کې، نیت به پښتو کې، دا کوم ذکر راغلی دی؟ موږ ته خو ښایي که نه دا الفاظ دا کوم ذکر راغلی دی؟ ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی یو کتاب کې دا خبره کوله، وی وی حرم کې ولاړم یو سړي نیت تړو، خو د امام پسې شاته ولاړ، قبلی ته مخ کړو، وی چې کله ختم کړو ما ورته وی چې دا ووایه چې ښی ته ستم پلانې ولاړ، ګسته پلانې ولاړ، په سور قالین لپاسه ولاړ، پوره خبره کوه که تا خبره نیمګړې کړه، وی ما ته بدبد وکړو. نو ته څو خبرې اخر دا ووایه که نه؟ الله په ژبونو باندې عالم دی. دا ته چې اودس وکړه ووتې د کور نه او را روان وي د جومات په طرف، دا نیت نور څه ته وي؟ د نیت سفکري دغې ته نیت وایي که نه؟ که چېرې یو سړي نه تپوس وکړه ته چېرته روان یې، او تا ته وایي چې ما ته پته نه شي چېرته روان یې، نو دا خو لیونی دی بیا. دا څه دی؟ لیونی دی. جومات ته ته را ننوتې، د ماسوتن اذان شوی دی او رالی په صف کې ودرې، او تا ته لا پته نه شي ته څه کوې؟ نو بیا به زر دا غوږونه دي الله چل به کوي، تکبیر تحریمه به تلاړه شي، تکبیر تحریمه هغه تلاړه شي، هغه فضیلت تلاړه شي، خو دی به ولاړې خپل نیت به وایي، نیت مې کړی زړه د خلاص اودس لګیا به شي. بس دا الفاظ کوم ذکر راغلي؟ یو خو د نیت ته تلفظ نشتی، بیا د الفاظ د کوم ځای ته راویستي؟ او ځکه دا قصه مشهوره ده، یو کس ولاړو په یودیش جومات کې مونځ کوو چې خلکو پکې دا نیت باندې تلفظ کوو ټولو، نو خوا کې یو کس لګیا و، د لاسونه دغسې غوږونه نیولي و، نیت مې کړی زړه د اخلاص و، څلور رکات و، د پرځي مونځ او د امام پسې شاته و لګیا و، نو چې کله یې پوره کړو نو هغه ورته بیا منزله بد وي چې دغه نیت ستا صحیح نه و، دا غلط و. وی ولي؟ وی تا پکې ونه وي چې چت د ټیم نه جوړ لې او لاندې زه په چټایي باندې ولاړ یم او مخې ته پلانې ده او الله نه ده، دا قیسې دې پکې ونه کړې. هغه وینه دې نه بغیر ملت شي، وینه دې نه بغیر نه صحیح کېږي، پوره تفصیل به وي. خیر دوی منځ کې هغه دا غوښته وي چې دا مسله دې مولوي صاحب لاړ شي، مولوي صاحب پسې مسله لاړه، مولوي صاحب چې وکتو هغه کس ته وپېژندو چې زه دا خو هغه مشهور دي په وابیانو باندې، دا خو وابي دی، بیا څه دلیل غواړي؟ وی څه مسله ده؟ هغه ورته وي مولوي صاحب دې جومات چې کوم زوړ مقتدي دی، وی ما نیت دې څه وکړو څنګه چې تاسو موږ ته خولی، خو دې وایي چې دا به پکې وی چې چت ته کنګریټ دی که چت د ټیم نه جوړ لې که داسې، دا ټوله کیسه به پکې. نو بس مولوي صاحب غریب ګډوډ شو، خو بیا خو به لازم خبره پوره کوله. نو هغه ته وی وایي ته څنګه دا خبرې کوې چې دا به کشتي دا الفاظ پکې تېرې کوم ځینه لګې؟ هغه وتی د اک کتاب کې دي، کوم کتاب کې چې ستاسو دا نیت دی دغې نه دوه کرښې لاندې دي لیکلي دي، ته روله کتاب، تا کتاب روله هغه نیت روښ ہے هغې کې دا خبره لیکلې ده. نو کتاب کوم ځکې دی؟ مولوي صاحب وایي چې ځمکه کولاو شي زه پرې نه ننوتې، اوس کتاب د کوم ځای راوړې؟ دا په کوم کتاب کې دا نیت راغلی؟ نو داسې فالتو خبرې دي، تلفظ په نیت باندې متقدمین علماء نه څوک نه ثابتول، هغه څوک دا وشوي بس فرق دا وي. وی ته چې د عمرې لپاره دا وایي چې لبیک عمره، او د حج لپاره وایي لبیک حج، نو دا نیت نه دی؟ نه، نیت خو هغه ته چې عمرې له روانې د کور نه وتی دغه نیت دی که نه؟ خنو دا څه و؟ دا دې لپاره دی چې تا دا ووایي چې زه ورننوتم په دې عبادت کې، د دې ځینې عبادت شروع شو، د دې لپاره دا الفاظ ویلی شو. دا نه چې نیت وسته کې هېڅ خوله مخکې نه شوی دی، چې رزرال ما زما سره پر رواني ما عمرې د پر رواني او الله په زړونو باندې علیم دی الله په زړونو علیم دی هیڅ ضرورت نشته وینات د ځمکې د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې هر څه لیکلی شوي او په هغې کې دا هم لیکلی شوي دي چې ته به ماسخوتن لمونځ کوې او هغه به 4 رکعت وي او د الله دپاره به کوې که نه ریاکاري به کوي په کم ایمان پسې هر څه الله ته پته ده نو د زړه د اراده د نیت دی که خلک دي چې وایي بهر ته راوځي وایي زړه مې وایي چې بهر چکر ولګوه دي چې وایي که نه وایي ځینې زړه مې د اراده کړی چې بهر ته وځي یاره مړ وایي سامې ډوب شو زړه مې وایي چې د خواله ورشي او دسې ونه وایي چې جبې مې دا ووي او بیا خو د هر څه دپاره نیت کوه ډوډۍ ته چې کېنې م نیت کوه نیت مې کړی زړه د خلاصې چې رسه مخې ته پراتې دا به ختموم نه دا نه دی ثابت مونږ وایو په ضعیف حدیث کښې هم څوک نه شي کوی ضعیف حدیث کښې هم مونږ ته څوک نه شي کوی زی او پیر یو جومات کې دوی مې جمع باندې رالم عربو نه هغوی یو سپین ګیری مخکې کوه پوښتنو نو ګیري ته ور وکتو دا چې سپین ګیری دی هغه یې ور مخکې کړو زه ورسره ودرېدم نو هغه دا غوږونه دي چې را مات کړي دي ولاړ دی دقه شی هغه عرب هم یو بل ته ګوري چې دی څه کیسه کوي دی خو الله اکبر نه هغوی هم غریبانو د لاسونه دي چې نیولي دي چې بس دی وي الله اکبر مونږ به اوچته وایي زه ور مخکې شوم ما جنا سړی څه کوي چې ور مخکې شوم دي چې مې ورته وکړي هغه لکه ما زر کوه دا شاته کسان ته بس مې ولاړ دي څه کیسه ته راغی شو ډېر بد بدې ماته وکړو سم بد بدې ماته وکړو ما زر کوه الله اکبر وایي شاته ته بس قوم ولاړ دی ته دلته لګیا یې نیتونه تړي ستا نیت په زړه کښې نه و نو هغه عرب هم حیران و چې دا دوی څه کیسه کوي یو ورځ سره یو پیر ودرېدو سهار مانځه کښې نو هغه دومره اوږد نیت چې مونږ پکې تکبیر تحریم ووي سبحانک اللهم ووي او هغه لګیا دي بیا چې ما سلام وګرځو چې ما ورته وایم تا ما ته څه وی کړه وی نه تا ته خو ما څه لی وي ما د اخ وکس سره لګیا وی نه ما ته امام سره لګیا وی نه نو ما چې نه ما سره نه امام سره نه خو نو بیا خو لیونی ځان سره خبرې کوي ته چا سره لګیا وی الله ته دي وي الله دې پوه کوو چې زه دوه رکعته لمونځ کوم او سهار لمونځ او په دې امام پسې شاید اوس غریب ګډوډ شو مونږ دا وایو مونږ ته په دې څوک ضعیف حدیث نه شي کوی ضعیف حدیث صحیح خو لا پرېږده هر څه کښې چغې وایي مونږ چې د امام صاحب په مذهب وي امام ابو حنیفه دې څه وایي امام ابو حنیفه دا وایي راشه د امام ابو حنیفه نه یې راته ثابت کړه چې را نیت ودې سې په خوله وایي ځه د امام ابو حنیفه نه یې ثابت کړه هغه هم دا نه دي ویلي نه د هغه هغه مشهورو شاګردانو دا خو نږدې وخت کښې علماو بعضو علماو دا خبرې کړي دي چې دا ووایې نو زړه او ژبه یو ځای شي او اراده مضبوطه شي او دا خو عقلي خبرې ټولې نو صحیح خبره دا ده یاده کوي دا مسله چې هر عبادت شي هر عبادت نو د هغې دپاره نیت کوم ځای کې دی نیت په زړه کښې دی نیت په خوله باندې تلفظ کول دا نشتي دا نه ثابت بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې و انما لکل امرئ ما نوا انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا دی جمله کی تکرار نه دی بلکې دی معنی جدا ده دا اولنی جمله دا معنی ده انما الاعمال بالنیات څه معنی ده دا اعمال دار و مدار نیتونو باندې دی اوس وایي چې و انما لکل امرئ ما نوا نو هر چا ته به هغه څه ملاویږي چې د څه نیت یې کړی وي چې د څه نیت یې کړی هغه تا ته ملاویږي نیت باره کښې ما تفصیلي خبره کړې وه چې نیت څومره اهمیت لري او د امام ابن المبارک رحم الله قول ما نقل کړی و چې کله وړوکی عمل غټ شي د څه د لاسه نیت ته لاسه او غټ عمل وړوکی شي نیت ته لاسه بیا پکښې مونږ هغه حدیث ویان کړی و امام نسائی راوړی ه چا ته یاد دی یو درهم ضرور شوی و په څو باندې په یو لاک درهمو باندې د څه د لاسه د نیت ته لاسه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نو چا چې هجرت وکړو د الله طرف ته او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته فهجرته الى الله ورسوله نو یقینا د هجرت شو چا طرف ته د الله طرف ته او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته دلته شو ځل کې راځي د هجرت نمخ کې هجرت ته مسائل نمخ کې یو خبر ضرورت راځي مسله د سره روانه وه نیت مثال د هجرت ورکی ولی وجد دا اوچت عمل د هجرت د تعلق ساتی د زړه سره یو سړی د هجرت وکړو د یوې علاقې نه لاړ بلته دا هجرت د الله دپاره کړی دی که نه دی کړی دا خبره چاته معلومه ده الله ته معلومه دا مسله د زړه ده نو چې کله د نیت خبره روانه وه او نیت تعلق ساتي د زړه سره نو مثال یې په همدې شي راوړو چې هغه تعلق ساتي د څه سره د زړه سره نو وایي چا چې هجرت وکړو د الله طرف ته او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته بس هجرت یې وشو د الله طرف ته او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته وجده وو چې نیت یې درته وو نیت یې دا و چې زه د الله طرف ته ځم او د پیغمبر خواله ځم بس نیت یې دقه شو عمل یې دقه شو او ثواب به ورته هم دقه ملاوېږي رجو هجرت لا هجرت الهجره دا په عربي کې وایي یو شي پرېښودو ته عربي کې هجرت ویل کېږي د یو شي پرېښودو ته د ماسپښین لمونځ ته صلاة الهاجره ویل کېږي الهاجره ماسپښین لمانځه ته الهاجره وایي ولې ځکه چې خلک پکې کارونه پرېږدي د ډېری ګرمۍ د لاسه خلک پکې کارونه پرېږدي د ډېری ګرمۍ د لاسه نو ځکه هغې ته هاجره وایي صلاة الهاجره دا خو هجرت په لغت کې معنی ده په لغت کې څه ته وایي یو شي پرېښودو ته واضحه ده په شریعت کې هجرت څه ته وایي هجرت کول الهجرة من دار الشرك الى دار الاسلام دا آغا زینا نقل کیده چی التا شرك زوروری دیسی زیتا تلا چی التا اسلام زوروری لکه هجرت تا چا هجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرامو دا مکینه چا تلالو مدینیت دیتو الانتقالو من دار الكفر الى دار الاسلام نقل کېده پرې خوده د کفر زمکه او دغې نه تله هغه زمکې ته چې هلته اسلام زوروري دې ته هجرت وایي او دلته دا فایده یاده کوي د کافرانو په ملک کې چې یو سړی اوسېږي نو کله د ده لپاره هجرت واجبي او کله هجرت مستحبي هجرت کله واجب کیږي په سړی باندې چې دې کله کافرانو ملک کې چې کله دې اسلام نشي راښکاره کولی او بعض علما دا وایي چې کله د اسلام د پنځه ارکان نشي راښکاره کولی پنځه ارکان کوم یو دي د اسلام پنځه ارکان کوم یو دي روژه زکات حج مونځ او توحید شهادت توحید شهادت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د اسلام ارکان بونی د اسلام علی خمس د حدیث برایش د اسلام د ارکان چې یو سړی نشي راښکاره کولی کفر په ملک کې نو په ده باندې هجرت بیا واجب دی بیا به لازم هجرت کې دې ځینه وځي مسلمانانو ملک ته او چې کله د اسلام راښکاره کولی شي کافرانو منځ کې نو بیا هم هجرت مستحب دی واجب نه دی خو څه دی مستحب دی او دې کې نصیحت هغه مسلمانانو ته کوم چې بې وجې او بې ضرورته د کافرانو په ملکونو کې اوسېږي نه ده پکار بې ضرورته د کافرانو په ملکونو کې اوسېده ضرورت جدا خبره ده یو سړی د دې تعلیم د پاره ځي چې هغه تعلیم د مسلمانانو په ملکونو کې نه وي یا بیماری علاج د پاره ځي یا د دعوت د پاره ځي یا د تجارت د پاره ځي سوخ پوری تجارت کې یو مقصد دی یا پوره کې بیا راځي هیڅ خبره نه خو هلته همیشه اوسېده او دا هغه ځینې شنلتیا نه اغسته ندی پکار در مسلمان شان نی مقصد د خبری زما دا و چې هجرت کله واجبی او کله سی مستحبی واجب کلی چې کله د اسلام درکان نشی راه کاره کوله به هجرت واجب دی او دین علاوه مستحب دی به د هجرت اقسام دی په یو اعتبار سره د هجرت درې اقسام دی الهجرت المکانیه د ځینه هجرت کول هجرة العمل ده عملنا هجرة كول أو هجرة العامل ده عمل كون كنا هجرة كول وزاحت بيوكو دي شيء الهجرة المكانية ده يوزينا بزيت هجرة كول ده قواجهة دي ها ده يوزمكنا برزمكت هجرة كول لكن الإسلام آغا زیتا ورتلا چی کمزی که اسلام ضروری دا آغا زینا چی کمزی که کفر ضروری دیتا ورکی که الهجرت المکانی یا یو زی پره خود دا کلا هجرت دا عمل نکی عمل نه هجرت سنگی گناون پریری دا عمل نه هجرت دا وکو دا دی عمل نتواوری دی خا عمل تا دیتا وی هجرت دا عمل نه عمل تا خا هجرت دا عمل کون کی نم کی گی سنگا دا گنانگار نه هجرت کول یو سڑه دی گنانگار دی دا اللہ سر دشمنیانی کی دا اللہ نفرمانیانی کی دا دا پری خود دی تاوی هجرت کول دا آگا چانه چا آگا عامل دی عمل کی اور ادریون هجرتون را گلی شریعت کی بیده فایده یاده کهی یو خو هجرت دا کم دزمکی دا هجرت چیده مکانی هجرت منگوی چی هجرت دا کفر دا زینه کول اسلام طرف تا خواه کل دی چی میلی چی هجرت کول دا آغا زینه چی اغیط بلد الخوف وی یه را پکی عامی دی چی زیده تلا چی اغیط بلد الامان وی امن و امان والا زی خواه کل دی چی میلی هجرت کول دا آغا زمکی نا چی علت گناون عامی او دیش زمکی تطلی چی علت دا اللہ بندگی عامی دیتم علموی الهجرت من دار المعصیه الى دار الطاعة او کلا هجرت دیسی نی سبحان اللہ علموی الهجرت من دار البدعه الى دار السنه ها اغزین هجرت کول چی بدعات و خرافات بکی عامی او دیش زمکی تتلی چی علتا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت و طریقہ عامی دام هجرت دی پا دیم اللہ اجر ورکی او دغشان کل دیشم هجرت کی گی چی دا شرک دا زمکی نا دا شرک زمکی تتلی مثال سکر کولیش سیرتنا حبشی ته تلیو لکه مسلمانانو چې هجرت کړو چرته حبشی ته زګی چې هغه ته دار الاسلام ملاو نشو چې کوم ځای کې اسلام او اسلام ضروري او ته ملاو نشو ها خو دې چې زه او ته ملاو شو چې التم شرک عام دی خو دومره ده چې د دوی دین پکې په حفاظت کړي نو التم هجرت کولی شي حدیث کې سره راځي پر روایت کی دیش راجی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی توی وی لار شی حبشیتا ولی وی ان فیها ملکا لا یظلم احد عنده ورشی علتی و باچا دی حبشی پر زمکا باندی چی داغا پا خواه که دی چا سر ظلم نکی لار شی علت نو دا اس حجرت تی دی شرک دی زمکی نا کم جیتا د شرک زمکی ته خو دومره ده چې هلته د دوی دین څه دی په امان دی د یو فایده یاده کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله د الله طرف ته هجرت کول څنګه د الله پیغمبر طرف ته یو خو دغه شو چې ته ځمکه پرېږدي د کفر د ځمکې نه د اسلام ځمکې ته درشي بله طریقه هجرت کول د الله قران هجرت د پیغمبر طرف ته یو خدای چې ځمکه پرې خوده او بیت د پیغمبر خو ده خو واضح ده اعمال په لحاظ سره هجرت کول چې ته د پیغمبر طرف ته هجرت وکړي د زړه یو هجرت شي هغه دا چې ته د الله کتاب طرف ته هجرت وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته هجرت وکړي پریدي تاویل ما ویلي پریدي قصې د پلاني او د علاني پریدي دا چې زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی او دا قصې ټولې پریدي او وکړي هجرت په زړه سره قرآن ته او حدیث ته چې زه به قرآن او حدیث باندې عمل کوم د ګناهونو نه هجرت وکړي یو حدیث کې دیش راځي په صحیح بخاری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه او مهاجر هغه څوک دی چې هجرت وکړي دا هغه څه نه چې الله ترې منع کړی دا هجرت دی یوازې دا هجرت خو نه چې ته به د کفر د ځمکې نه ځې د اسلام ځمکې د ګناهونو نه هجرت وکړه د الله کتاب ته هجرت وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته هجرت وکړه د ګناګار سړی نه چې د الله دشمني د الله نافرمانیانې کوي د دې چې سړی د مجلس نه هجرت وکړه د دې چې سړی سره تعلقاتو نه هجرت وکړه دا هجرتونه دي که نصیب دغه یو هجرت نه دی چې دین علاوه اوس موږ ته موقع شته د هجرت کول هغه دغه هجرت دی هجرت قرآن طرف ته هجرت پیغمبر د حدیثونو طرف ته هجرت د ګناهونو نه هجرت الله د نافرمانیانو نه وکه هجرت الله د دشمنانو نه وکه هجرت د بیدینو خلکو نه وکه د بیدینو خلکو په مجالسو کې مکینه واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الله پیغمبر ته وی وی پیغمبر کلی چې ته وینې هغه خلک چې زما په آیتونو کې لږې ګډې وړې خبرې کوي زما د آیتونو سره دشمني کوي زما د دین سره دشمني کوي فاعرض عنهم د دوی نه مخ واړوه دا مخ اړولو څه مطلب دی هجرت وکړه دې مجلس نه یو ځای کې ډیش او ټي وي او عام ګناهونه کېږي هجرت وکړه دې مجلس نه دا مو زه مجبور یم دې ډېره کې زما ورور اوسېږي او دلته زما پلار اوسېږي دلته کلیوال دی قیامت پورې په دې خلاص شي یو سړی د الله دپاره دومره غیرت نشي کولی چې دې د ګناه ځای پرېږدي د څه نه مجبوره دا جیره کلیوالو ډېره ده او دا جي مشران خفه کېږي او دلته جي پلانې دی او دلته علانې دی د الله دپاره غیرت پکار دی کوم ځای کې چې ګناهونه کېږي هغه ځای ته مزه او کته یو ولته ګناونه شروع شي د زی پریده د غیرت الله لپاره کوه کدی او بدلی کې بر الله دې صدر کی ها بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او څوک چې هجرت کوي د دنیا د ګټلو لپاره او امراه ينكحها یاردی لپاره چې یو خځه سره نکاح وکړي دنیا عام دنیا یاد کړه یو سړی د هجرت وکړي د څه لپاره د دنیا د ګټلو لپاره او امراه ینکحها یا د ښځې لپاره هجرت وکړي چې د ښځې سره نکاح وکړم یو ښایسته ښځه ده پلانې ځمکې کې اوسېږي چې هلته لاړ شم او دې سره نکاح وکړم نو دا ښځه ولې په دنیا کې دننه نه راځي راځي پکې خو خاصې په دې ذکر کړه چې د دنیا والو په مقاصدو کې غټ مقصد هغه زنانه ده او دا لویه فتنه هم ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده وی پس زما په امتیانو باندې لویه فتنه چې کومه ده هغه زنانه دي ځکه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانه ذکر کړه ها یو سړی دی هجرت یو کو نه د الله لپاره دی نه د پیغمبر لپاره نیت یې څه دی د دنیا د ګټلو لپاره دی یا د دې لپاره چې یو زنانه سره نکاح وکړي فهجرته الی ما هاجر الیه ها نو د دې هجرت وشو هغه څه ته چې د هغې لپاره هجرت کړی یعنی مسئله ټول دسه ده د نیت ده. دوه کسان دي، بیا مسئله یاده که ګوره، دوه کسان دي، دواړه د یو شان ځمکې نه روان شو او یو شان ځمکې ته لاړو. د یو ته اجر میلاو شو بل ته اجر میلاو نه شو. څه د لاسه؟ نیت دلاسه. د یو نیت دا دی چې زه چې له دې ځمکې نه دغې ځمکې ته ځم نو د الله د رضا دپاره ځم، د الله د دین دپاره ځم، چې دا دین مې په حفاظت کې شي، چې د الله عبادت په صحیح طریقې سره وکړم. ګوره دا نیت دی، د زړه مسله ده. ظاهره کې ګوره دواړو یو شان کار کړی، ظاهره کې دواړو یو شان کار کړی، دا بل هم د دقې ځمکې نه بلې ځمکې ته لاړ، خپله ځمکې پرېښود، هلته لاړ بلې ځمکې ته. ګوره د په زړه کې دا وه چې ځم هلته پیسې ګټم، یا هلته یو ښایسته جنۍ ده، ځمه چې دغه جنۍ سره نکاح وکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اعتبار نیتونو لدی فهجرته الی ما هاجر الی. دلته یو فایده ګوره، هلته دا وی چا چې هجرت وکړو د الله دپاره او د الله د پیغمبر دپاره، یعنی د هغوی طرف ته هجرت وکړو، نو هجرت یې وشو د الله طرف ته او د الله د پیغمبر طرف ته. دلته وی چا چې دنیا دپاره هجرت وکړو یا د یو زنانه سره د نکاح دپاره، نو هجرت یې وشو هغه څه ته چې د څه دپاره هجرت کړی و، بې پکې دنیا او ښځه ذکر نه کړه. ولې؟ بارک الله فیک، یعنی دا عمل دومره سپک دی چې پیغمبر به ذکر نه کو. وی یو سړی دی هجرت وکړو د دنیا دپاره، بس هجرت وشو هغه څه ته چې څه دپاره یې کړی و، بې د دنیا ذکر نه کړه. یو سړی دی هجرت وکړو دې دپاره چې یو زنانه سره نکاح وکړي، بس هجرت دغه دپاره وشو، نو خو ذکر یې نه کړی به چې د ښځې دپاره هجرت شو، چې دا سپک کار دی. یو سړی دی هجرت وکړو د الله طرف ته، د الله پیغمبر طرف ته، نو هجرت وشو د الله طرف ته، د الله پیغمبر طرف ته، اوچت عمل دی. نو دا یو فایده، فهجرته الی ما هاجر الی. دلته یو فایده، یو حدیث کې دې راځي یو واقع، او دا په صحیح سند سره ثابت دی، د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی. یو سړی و، هغه هجرت کړی و د یوې ښځې سره د نکاح دپاره، چې دا ښځې نوم و ام قیس. نو بیا به دې سړي ته ویل کېدو مهاجر ام قیس، ام قیس طرف ته هجرت کوونکی. بعض علما دا چل کی وی پیغمبر دا خبره د دې خبرې د لاسه کړې ده، نه دغه قصه شتي ده، صحیح قصه ده، خو دا حدیث دغې د لاسه نه دی ویلی، دغه قصه د دې حدیث سبب نه دی، په دې عامه خبره کړې ده. نور دا خبره صحیح ده چې یو کس هغه هجرت کړی و په یو زنانه پسې، هجرت یې وکړو، خو هغه اصل کې دې زنانه پسې تللو، د ام قیس چې ده، وی چې دې سره نکاح وکړم، بس هغه بیا مشهور شو په دې باندې، وی دا دی مهاجر ام قیس. هجرت یې چا دپاره کړی؟ د ام قیس دپاره کړی دی. ښه، دلته یو فایده به درته ذکر کړم، او ډېره اهمه فایده. دا خو واضح شو چې نیت د عمل دپاره څه دی؟ لازم دی. هر عمل چې کوي دپاره څه دی؟ نیت دی. عبادت چې کوي دپاره څه دی؟ نیت دی. اوس دا فائدې یاده کړه، عمل بیا په درې قسمه دی. یو هغه عمل چې هغه خالص د الله دپاره، نیت پکې دی چې صرف د الله دپاره د عبادت کو، نو دغه خو واضحه ده چې همدغه عمل پکار دی. یو سړی راغی مونځ کو، مازدیګر په مانځه ودرېدو، نیت یې لکه څه دی؟ مونځ کوم د مازدیګر د الله دپاره، خالص د الله دپاره، اول نه د اخره پورې. دا خو ټول نه اوچت عمل دی. دویم عمل هغه دی، یو سړی دی چې د لاول نه جومات ته چې را ننوتو، لکه ته دا مونځ ولیکې، پلانې ته یې ښیمه، هغه پلانې چې زما صفت وکړي یا څه دنیا پې ګټم، دا اول نه دا نیت دی. ریاکاري د مخکې نه په زړه کې ده، دا عمل الله نه قبلوي، دا خو باطل دی. درېم قسم عمل دا دی، او په دې کې تفصیل دی، یو سړی دی راغې په منځ باندې ودرېدو، یا بل یو عمل کوو، روژې نیو د الله دپاره، یا حج کوو، بنیاد دا او چې الله د پاره کوم. بنیاد څه د الله د پاره منځ ته ورننوتو مازدیګر منځ ته سوچه د الله د پاره دوه رکعت چې وکړو بیا په کېریه کاري راله پلانې راغی چې هغه یو استاد دی یا پلار دی یا مشر دی او دغه ځای کې کېناستو په جومات کې نو ده په زړه کې دا خبرې راغلي چې دا لمونځ لږ اوږد کړه یا لږ یې ښایسته کړه لږ یې مزیدار کړه اوس دې عمل کې تفصیل دی هغه اولنی عمل چې موږ وایو خو څه دی خبر ابر عمل دی خو الله قبلی دویم عمل چې موږ کوم وایو دویم قسم هغه باطل دی ځکه چې بنیاد پر یې کاری دی مسئله دې عمل کې ده بنیاد خدای دی چې د الله دپاره دی په منځ کې ریاکاري راله اوس به څه کېږي جواب دا عمل بیا په دوه قسمه دی دا دریم چې کوم دی که چېرته دې سړي د ریاکاري سره مقابله وکړه او ختم یې کړه یعنی منځ کې زړه کې راله خبره چېرې پلانې ولاړې لمونځ لږ اوږد کړه پلانې مقابله وکړه او د شیطان دا وسوسه او دا ریاکاري دا سوچ دا د غزار کو لرې کړو بس عمل یې صحیح دی الحمدلله عمل ته څه نقصان ونه رسېد دویم قسم بنیاد خو دغه و چې د عمل د الله دپاره کوي منځ کې پکې ریاکاري راله او هغه ریاکاري روانه وه روانه وه د عمل د ختمېدو پورې نو بیا دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا دا ټول عمل برباد شو که نه صرف هغه برباد شو د کم سره چې ریاکاري ګډوډه شوې او ظاهري دا ده والله اعلم چې هغه عمل برباد شو په کم کې چې ریاکاري وه دا کم چې د الله دپاره و دا به قبلېږي حدیث کې دا راځي امام نسائی راوړی لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه الا نقبل مگر هغه عمل ها چې هغه د الله لپاره خالص خیو حدیث کې دي چې راځي دا موږ ویلم دي سوسو پیر بسې مسلم کې دا حدیث الله وی ګور الله وی ومن عمل عملا اشرك فيه معي غيري چا چې عمل کو په دې عمل کې زما سره بل څوک شریک کو ترکته و شرکه دیم پریدم دا عمل ولم پریدم یہ روایت کی دیشم رضی اللہ وہو للذی اشرک نو بس دا عمل دا اگچہ دا پارشو دا اگچہ دا پارشو چیز ہمان سرے شریک کرے ہو یعنی اللہ دا عمل نہ قبلی دل تر اچھا پس رکی و خبر امرات لیشی برا یہ سڑے دے عمل دا اللہ دا پاروکو اور دا دیر قیمتی فائدہ دا یو سړی دی عمل د الله لپاره وکړو او بیا دا عمل پر احکار کړی شو ورسته او د ولیدو او پی خوشحاله شو نو آیا دا دته نقصان ورکوي او که نه لکه مثال بل دیسې درکو یو سړی دی دیو مسلمان سره مرسته کړې ده عمل خالص د الله لپاره بیا دې خپل عمل نه خلک ولیدو چې د خبرې شوي دي او خلکو یې تذکره کوله بدم د خبرې واورېدې په هغې دې ډېر خوشحاله شو اوس د عمل خو د بنیادي کړی دی چا دپاره یې د الله دپاره دا خو نه وو چې خلکو ته یې راښکاره کړو د خلکو لپاره خو نه وکړه دغه شان دې باندې ښکلی مثال دام دی یو داعي دی دعوت ورکوي د الله طرف ته خالص الله دپاره لېږي او بیا خلک دغه صفت کوي چې یاره ډېر محنتي وکړو ډېر ښکلی دعوت کوي او ډېرو خلکو ته الله د پلاس هدایت ورکوو دا خبرې روان ده دې واوري او خوشحاله شي نو دا خبره یاده کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی کور هر مصر قرآن و حدیث کیشتی خو چې څوک به پوه شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی وی یا رسول الله یو سړی دی عملو کې د خیر عملو کې او خلق به دغه صفتونه کوي. د دې عمل د الله د پاره کړی او خلق به لږې صفتونه کوي، د دا وکړو د دا کار ښه وکړو دی ښه وکړو دی ښه وکړو، او دې په خوشحاله شي چې واوري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلک عاجل بشر المؤمن، دا خو په دنیا کې الله دله زیری ورکو، د آخرت خو لا پاتې دی، یعنی دی کې نقصان نشته. د خدای نه غوښته مقصد بنیاد د اصل ګوره نیت دی، د خدای عمل د الله لپاره کړی. او موږ بار بار دا خبره کړې ده چې کوم سړی عمل پټی او د الله لپاره کوي او خالص د الله لپاره لیږي، الله یې راښکاره کوي. او دا کم سړی چې ریاکاری الله یې ذلیله کوي، کم سړی چې ریاکاری الله یې ذلیله کوي. دسې ډېر نیکان خلک په تاریخ کې تیر شوي دي، اوشتي چې هغوی خپل عمل پټوي، چېرته خپل نیک عمل نه راښکاره کوي، الا هغه چې کوم لکه ښکاره دي، لکه جمعې ته منزل راتله، حج شو، عمره شو، دسې نور عمل شو، دا ښکاره دي. خو نور کوم عمل چې پټېدی شي نو هغه پټوي. او ځکه بعضو سلفو به دسې دا وی موږ خپلې نیکیانې داسې پټو لکه څنګه چې بدیانې پټو. څوک خپله ګناه چاته راښکاره کوي؟ نه راښکاره کوي. دغه شان به خپلې نیکیانې پټې. بعض به وینې غریبانان کمزوري به وي زموږ په شان، عمل بینې او چې وکړي هغه به څه کړي؟ هغه به بین کې ټولو ته نو داسې موضوع به وچېړي چې دغه خبره به پکې راشي، نو بیا به کې خپله خبره به لکه اوس چاله پیسې ورکړي دي، یو کونډې یتیم ویل او بس نن سبا حالات داسې دي کونډې ډېرې شي، اوس خبره سټارټ کړه. زمونږ کور سره وشتي هلته ابل زور له مجوبای جوارې نو څه ټکته عمل دي هغه دې بیان کړو. بس دا وي زو تیراوت، زو سحر ماښام تیراوت کو، او بعض به نفلی روجی را ښکاره کوي. زه په دې خبره باندې ما دې ملګرو ته سوسو پورې دا نصیحت کړی یم، خپلې روجی م را ښکاره کوي. او زه بعض کسان شخصي ویزې پېژنم چې د هغوی نه د اوسې پورې څوک نه دي خبر چې دوی نفلی روجی نشي، صرف کور والا، بلکې بعض داسې دي چې کور والا هم نه خبروي. او ځکه سلف صالحینو کې بعض داسې وو چې ټوډۍ به ورته کېښودی شو او د هغه به روژه وه، دغه ډوډۍ به راواغسته وي، دا زه وړم جومات ته، جومات کې به دا غریبانان ناسو چا به اوس نه رسېدو، یا بهر سجي کې به غریبانان وي، دا زه وړم هلته سکه هغو به ته سکه وي، د هغوی سره یو ځای کړم هلته به هغو ته کېښوده چې هغوی به ډوډۍ وخوړه، لوښې به واپس را وړو. وروسته الله راښکاره کړو، موږ ګوره چې عمل پټې الله یې راښکاره کړي، الله یې وځلی. وروسته به پته ولګي چې دې سړي یعنی دې د کور والا به نه خبرېدو دې نه چې د روژې نیولې. او زمونږ هغه به ټوله دنیا خبره کړي، ته به ورسره میلاو شي راشي چې اوس کې نه نه دا روژې مې نه زما روژې نه داسې وویې نه شکم، اوس خبره ختمه شوه. لازم دی چې دې سړي ته بدایي زما روژې مې نیولې ده، بلکې بس کسان موږ داسې پېژنو ولله الحمد، داسې خلک شتي خیر شتي په دې امت کې چې ته بې زور زبردستي راوړي چې راځي چې اسکو راځي ډوډۍ وخورو نفلي روژې. نو کله هغه روژه ماته کې چې زبردستي به وشي، زور زبردستي او راځي او لازم راځو، خو څوک په ځان نه پوه کوي. او بعضې ته خو معمولي بس خبره پکاري، نو لکه چې نه به زما روژه ده څه ضرورت دې خبرې راښکاره کولو ته، تا به داسې ویلي به زه نه شکم، یا بیا به شي په بله موقع باندې به راشي خبره ختمه شو. خیونو به تعجود ولې راپاسي نو تعجود نه زه څه خبرې کوم، ستا تعجود نه زه خبرې کوم، نه زما دغه نه ته خبرې نه، یو بل ته خبروم نه. خو چې یو نیم سړی چې د ملګرو سره دي چې نه شي نو بس بیا به زر کړی ته یاره زه زما بیا تعجود له سړی راپاسې او دغه درپاسې دې ته څه ضرورت وو چې بیا تعجود له سړی راپاسې او دغه درپاسې بس وځي لاړه مهره بیا به بس زما کاری او دغه یو خبره ختمه شو. د الله سره رازونه ساته، د الله سره رازونه ساته، الله به دې وځلی. کم سړی چې عمل د الله لپاره کوي او شهرت نه غواړي او ریاکاري نه غواړي رب العالمین مشهور ای الله دغه تقوا راښکاره کړي خلکو ته او چې رقم لګیې دې لپاره چې مشهور شم وي الله یې ذلیل کړي الله یې ښه خوار کړي مونږ دا وي که یو مؤمن ته د هغه عمل راښکاره شو او خلکو یې تذکیره کول او خلکو یې صفتونه کول نو داسې نقصاني خبره نه ده بلکې داسې دی دا زیری دی تلک عاجل بشر المؤمن که یو حدیث کې داسې راځي ډېر ناشنا روایت دی امام ترمذی هم راوړی امام ابن ماجه هم راوړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د یو کس تذکیره وشوه ویا رسول الله یو سړی عمل وکړي بیا د عمل ورته راښکاره کړی شي دی وینې خلک یې تذکیره کوي یا سنجي کې بار راغی او دی خوشحاله شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویې دې لپاره دوه اجرې دي اجر د دې عمل د پټولو او اجر د دې راښکاره کېدو دوه اجرې دوه خو د دوه اجره ورته ولې ملو شو ه دوه ته ولې ملو شو ځکه چې پټ یې ساتلی وه اجر ورته په دې دوه ملاوي دوه اجرونه ملاوي ځکه چې بنیاد دغه پاکو بنیاد دغه څه پاکو کله کله الله یو عمل راښکاره کړي په کې څه مصلحت شي چې دا خلک درې تعبیداري وکړي یا دې خلکو کې تیزي راشي ها خدای نصیحت یاد کوي که د چا عمل راښکاره شو او خلکو یې صفت کو او خلکو یې تذکیره کوله او د الله لپاره کړی نو په دې صفتونو به دوکه کېږي نه دا فایده یاده کوي دا نصیحت په دې به دوکه کېږي نه او ځکه روایت کې راځي لا تغترو دوکه کېږي به نو ما جسم کار وکړو نه خلک که هر څه وایي ته به ځان ته د کوتاهۍ نسبت کوې ځان ته به د څه نسبت کوې د کوتاهۍ نسبت پکې نو دا فایده شو نیت کې چې کله انسان عمل د الله لپاره خالص کی او بیا هغه عمل راښکاره شي نو په دې کې څه نقصان نشتی په آخر کې وایي چې رواه دا حدیث راوړی دی امام المحدثین د محدثینو دوه امامانو اولنی څوک دی ابو عبدالله محمد بن اسماعیل دا امام بخاری دی د کنیت سره ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم د دې سیرت مونږ بیان کړې کله چې مونږ د صحیح بخاری هغه دوره کوله د هغې په ابتدا کې نه هغې ته رجوع وکړې ډېر لوی عالم و ده او رجوع کې هغې ته تاسو پته ولګي چې دا څنګه عالم و الله دله څنګه د پوهه ورکړې ابو عبدالله پلار د عبدالله خو عبدالله نشتې ده بچی د امام بخاری رحم الله نو ها بعض دي چې علما و چې لورې وه او بعض محققین وایي چې نه بچی نه و و ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابو الحسین دا څوک دی امام مسلم مسلم ابن الحجاج د هغه طرف ته اشاره وکړه چې دا روایت په صحیح بخاری کیم دی او دا روایت څه دی په صحیح مسلم کیم دی نو صحیح بخاری مونږ بار بار اورو چې امام بخاری دا و امام بخاری نه امام بخاری دا دی ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردزبا البخاری امام مسلم سنم دی مسلم دی ملی ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري د نیشاپور ده فی صحیحیهما د دوانو د روایت راوړی دی په خپل هغه کتابونو کې چې هغه صحیح کتابونه دي الذین هما اصح الکتب المصنفه دا دوه کتابونه څه دي ها په ټول د الله نه علاوه د الله د کتاب نه علاوه صحیح کتابونه په اورنی درجه کې دي او ټول ابریدونه کولای کم یو دي هغه صحیح بخاری به صحیح مسلم دی او دا امام مسلم رحم الله ګوره د امام بخاری شاګرد دی او دې چې استاد او شاګرد مزه کوي دې چې استاد او شاګرد مزه کوي ځکه بعض علما دا وایي وکه امام بخاری نه وي نو امام مسلم بنتلی وی او نه براغلی وی. یعنی اکثر مسلې در چا نه زده کړي در امام بخاری نه زده کړي دي. دا خبره زړه ته واچوي ګوره زړه ته ښه په زړه یې ولیکئ چې د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب هغه د امام بخاری را دی او بیا بیا د امام مسلم. دې دواړو په ځان باندې دا لازم کړی وو چې موږ په دې کې هغه حدیثونه راوړو چې هغه به سندن برابري هغه به سندن صحیح هغه به برابري نو ځکه د صحیح کتابونه دي او په دې باندې چې څوک اعتراض کوي نو دا دغه د بېدینۍ علامت دی. بس خلک نن سمان ښه دي د امام بخاري د کتاب مقام او د امام مسلم د کتاب مقام هغه په دې امت کې کمزوری کول غواړي د څه لپاره چې موږ په دې خپل دین کې شکیان شو. د څه لپاره؟ ځکه چې په دین کې شکیان شو. ځکه چې تا په صحیح بخاري کې شکی کی په صحیح مسلم کې شکی کی بیا د ډېرې مسلې ته پاګې باندې عمل کې بچه بایي کې شکی شوې دې لپاره لیږي. نو اوسنی یو ملا ګوټ یې بره پاسې په امام بخاري به اعتراضات کوي یو سړی بره پاسې په امام مسلم به اعتراضات کوي او الحمدلله کومه دوره چې موږ د صحیح بخاري کړې وه په هغې کې ما تفصیلا د دغه خلکو د شبهاتو جوابات ورکړي دي. کم خلک چې په حدیثونو باندې اعتراض کوي یا کم خلک چې د امام بخاري په دې کتاب باندې اعتراض کوي نو امام بخاري کتاب چې کوم دی په دې کې چې کوم اصول دي په اصولو کې ضعیف حدیث الحمدلله بالکل نشته او بیا د امام بخاري کتاب دی عفوا بیا د امام مسلم رحمه الله کتاب دی او امام مسلم د امام بخاري شاګرد دی او ځکه یو پیر یو سند پیدا کړ چې ده ته بالکل صحیح ښکاري د امام مسلم ته لاړ په امام بخاري پسې ویدیسې سند مې پیدا کړی دی چې سم ټنګېدلی سند دی وي هېڅ مشکل پکې نشته. هغه وی ورو چې وی ورو ورته نه هغوته یا په دې کې خوی څو څو مسلې دي واوره یو ده دوه ده درې ده شورو شو نه هغوته دعني اقبل يديك ورجليك ما پرېږده امام بخاري ته ما پرېږده چې ستا د لاسونو ستا د خپې ښکل کړم ای د حدیثونو ډاکټره. ځکه امام بخاري ته ویل کېږي امام الدنیا فی الحدیث دنیا امام په حدیثونو کې او جبل العلم او جبل علم الحدیث د حدیثونو په علم کې غر و غر امام بخاري رحمه الله او دا یو لقب سیب دته ملاو شوی دی سیب دته دی امیر المؤمنین فی الحدیث په حدیثونو کې امیر المؤمنین څوک دی امام بخاري دی او د امام بخاري د کتاب چې کله وې کنه او بیانې نو په ډیرو باندې بخار رضی ته به پې لګي ځکه چې دېکې ډېرې دي چې مسلې دي چې هغه وایي زموږ په مذهب کې نشته داشان صحیح مسلم دا کتاب الغرض صرف اشاره مې کوله دغه طرف ته د اولنی حدیث یې د چا راوړی دی امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله والذي سرزوم ملاقات په جنة الفردوس کې وکي دې سره زمونږ درس هم اختتام ته ورسېدو او د اولنی حدیث هم اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به د دویم حدیث نه شروع کوو. ډېر اوږد حدیث دی مشهور دی په حدیث د جبریل علیه السلام او ان شاء الله روان درس نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی موږ ټول پوه کې په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.